Gurekin dugu Amaia Bezueta. Egunon, ongi etorri. Egunon, Marianaz eta entzule guztiak, goraintziak Bamakotik. Bamakotik zuzenean zaitugu, beraz gure gaurko gaiari lotuko gira, ala nola Donald Trumpek ekonomiaren izenean diru laguntza humanitarioak kentzea erabaki duen, badakigu Afrika dela, Afrikako herrialdea lehenbizik horik unkia izain dena, eta ondorio ikaragarriak izanen direla, eta gehienik Saheleko estatuetan horietan da Mali herrialdea, eta egoera zertan den jakiteko lehenik galdeinen dauzugu Amaia, beraz Amaia Bezuet, bidarraitarra zira, eta zer egiten duzu xuxen Amaia han Malin? Orain, aholkulari naiz gizalaguntza eta garapen alkarteentzat, bereziki ikerketak egiteko eta proiektu segipenak. Eta astapenean nola dintzinen herrialde hortarat, Malirat? Gizalaguntza elkartze batentzat etorri nintzen, ala haien gaztean inguruko proiektuak kudeatzeko, hemen Malin. Hala. Eta hor egon zinen, gero? Bai, hori da. Badakigu Mali herrialde pobrea dela, baina gainerat gerlan da. Bai, hori egiten aldugu, egialdea bitan moztua da, egoaldea aski kalme da, eta Bamako egoaldearen parte da, baina zentroan eta ipajan egoera biziki zaila da, badira terrorista talde andana bat, eta ala, Maliako ahmada handa ari, baina bai, arazo handiekin dugu egialdea. Donald Trumpen erabakia diru laguntza humanitarioak kentzea Mali herrialdeari, nola analizatzen duzue? Ahazoinak, joiten algira ahazoinetara behiz, Trumpen administrazioak hiru ahazoin nagusi aipatu ditu, hasteko guko lau lehtu ditugu. Sobera diru omen joiten zela kanpora. Gada iniz diru dela, miliarrak eta miliarrak emaiten dituzte Amerikanoak nazio artean. Baina perspektiba bat, diru hori da Amerika aberastasunaren 1%, eta jakin behar da, diru horren 70%, Amerika elkarteak joiten zela, Amerika enpresak eta Amerika langileak ere bai. Eta 70% baizik joiten zela bertakoak. Egan nahi du, Malira eluden diru hori 80% joiten da Maliko populakuntzari xuxenki. Eta hori arazo bat da gero aipatzen alko dugu behar bada. Bigarren ahazoina aipatu dutena da ez beharrezko proiektuak hainitz bazirela, eta Malin ere bai, dirua debaldetara joaiten zela, Trumpek aipatu ditu hainitz, emaztean eskubidean inguruan ziren proiektuak, emaztean osasunaren inguruan ziren proiektuak ez beharrezkoak zirela, guzti dut bakotsak baduela ez beharren definizioa. Eta gero, aipatu dute hainitz ere korrupzioa Trump eta bere lagunek sektorean hainitz korrupzio bazela. Eta hor, berba, bi perspektibaen aldetik ere bai, hainitz ikerketa izan da horren inguruan, diruaren 5% edo 10% desbideratua dela erraiten da eman dezagun Malin, eta gehien bat da terroristak populakuntzaren erdian bizi baitira, eta orduan zaila baita batzutan desberdintasuna egitea, baina horren kontra joaiteko hainiz gauza egiten ditugu, eta ere, jakin behar da, nazioarteko garapena dela gehien kontrolatua den ahloan nik lan egindut pixka bat sektore pribatuan, eta garapen ahloan baditugu zinez prozesu biziki gogorrak, hilabete guziz behar ditugu proiektu txostenak igorri, eta berbada korrupzioa aferak ere ateratzen direla gure ahloan, zenta justuki baditugu sistemak haien detektatzeko. Orduan, ala, nahi nuen bakarrik ezan, hola ditugu lehtu haien ahazoinak, baina uste dut hainitz disinformazio badela horren inguruan, esaldi laburrekin eta testu ingururik gabeko zenbakiak ezagriak baitira sare sozialetan jenden burua itzultzeko. Hala, hodan, egia da, badirela hainitz arazo, garapen sisteman, baina hola dena gelditzea bat batean zinez erabaki lahia da, Uste dut, adibide bat emaiteko ospitale sistema hobetu nahi balima dugu, berbada ez dugu irabakiko bat batean ospitale guzian estia. Hala, hori nahi nuen bakarrik egan. Lehen ondorua izan da, giza laguntza oinarrizko aktibitate guztiak geldituak izan direla, gerla den tokietan, orduan malin ere bai, egan nahi du banatzen zen lehen janaria errefusatu kanpoetan hori dena gelditua izan da, osasun aktibitateak olako kanpoetan ere bai, eta gerla eremu guztietan, diru laguntzak osasunari joiten zirenak eman dezagun iesaren tratamenduaren zat, edo hori dena gelditua izan da batean. Eta gero, horren gibilean hainitz hil eta drama, uste dut hori entzuleak ikusten handutela aski-reski. Eta gero lana, milioika diendek bat-batean galdu dute lana. Ez dut sobera ipatu nahi kanpotiaren lana zenta hori zerbait da, baina nik pentsatzen dut bereziki bertako diendek, hemen malin ez dakigu susen, baina bederen 2.000-3.000 pertsunek galdu dute egun batetik bestera haien lana, eta hemen berriz lan baten atxemaiteko bekasik ez da aukerarik. Orduan drama hainitz, eta geopolitikoki ere ikusituko segidan eragina, hemen malin Amerikar botza itzali da, eta horrein entzuten ditugu oraindik gehiago Txina, Rusia, Katar, Saudi Arabia, edabideetan, garapen elkartean gana diten, eta bar, orduan hori astapena da bakarrik, baina izanen dira ondorio latzak eta iraunkorrak. Bai. Eta delako diru laguntza horren gelditzea zure kasuan, nola gertatu da, nola pastu da? Hori pixka bat erokeria izan da, urtahilaren 24-an dugu eskuratu lehen gutuna, Amerikar laguntza erakundearen gandik, deitzen da USAID. Eta gutunak erraiten zuen, hiru hilabeteko pausa egin behar zela gure proiektuetan. Eta hor, baginakien jadanik klima aldaketa eta emazte eta populakuntza gutituen inguruan ziren proiektuak ahiskuan zirela. Baina ez ginakien beste proiektuen zat. Eta aste bat berantago, hori zen, otsaila estapenean, ukandugu beste gutun bat, eranez, oin ahizko giza laguntza aktivitateak ahatik beti segitzen algin dituela, janari banaketak errefusatu kanpoetan, edo osasun aktivitate garrantzitsuenak. Eta gero berriz, otsailaren 27-an, duela aste bat, ukandugu berriz gutun bat, eranez, pausa hori bukatua zela eta proiektu guziak bertzirela segidan gelditu eta gainera azken hilabeteetako gastuak ere etzirela pagatuak izanen. Eta hori, zinez arazu bat da. Jakindut ere atzo hemen elkarte batzuak ukandutela berriz gutun bat, eranez aktivitate batzu berriz dirustatuko zituztela, baina dala, bakarrik erraiteko ze erokeria izan den eta pixka bat antzerki handi bat. Hala, ez balira hainbeste drama gibelean erran nezake antzerki bat dela. Egunian egunekoa, argun bizi duzue. Hori bera. Eta orai zer orduan, bai malik nola jarduki behar du afera uni? Orain zer, orduan, jadanik... Zaila da jakiteaz gertatuko den susen amerikanoen gandik eta uste dut hor maliar gobernamenduak gelditu duela hori aurre ikusten. Baina segur dena da hor gobernamenduak behar duela herrialdeko garapena bere gain hartu gehiago. Baina nukentzat behar da dirua. Aipatu dute azken aurte hauetan nahi zutela independentzia eskuratu eta gauzak haien arabera egin. Hori dira hitzak, baina ekintzak momentuan ez ditu dugu, astapenean erraiten nuen, den diru gutxi hori, joiten dela hainitz ahmadari eta militar indahari, eta momentuan beste ahloak juntu gutxituak direla, eta berri horrek oraindik txoke handi bat emaiten du populakuntzari. Baina bonik ikusten dut hori ere nola ezan oportunitate pixka bat bezala behar behar hori da gauza positibo bakarra historio horretan eta uste dut hemen elkarteak hori ikusten dutela ere, dela sistema aldatzeko edo behiz pentsatzeko aukera bat ere. Hala, orain ez dugu gehiago Amerikar laguntza, berba behiz etorriko da pixka bat, baina bergira urtik atera, gobernamenduak elkarteak behar dute hartu independentzia hori, behar dute diru hartu alde guzietara eta ez etxe batean bakarrik. Eta bereziki, bergira gehiago bertako ekonomiarekin lanean ari zan, berkatako elkarteak dute hori, diru hori susenki hartu behar, haien proiektuak berdira sustengatu, eta ez da, dirua kanpotik igorri behar, proiektuak inposatzen, uste dut, nik hori dut ikusten azken urteetan den arazo handiena eta malin barne. Amaia Bezuet, hortan utzi beharko dugu gure gaurko solasaldia, zuzen entzinen Bamakotik, Mali herrialdetik, eta han gizalaguntza eta garapen elkarteen dako aholkulari gisa ari zira. Mil esker bihotzetik. Mil esker, Marianez, eta goraintzien zule guziak. Adio!